12 малих пророків. Книга пророка Осії. Розділ 1. Слово Господнє, що було до Осії, сина Беері, за часів Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єровоама, сина Йоаса, царя ізраїльського. Коли Господь почав говорити через Осію, він сказав до нього: «Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати». Пішов він і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона і породила йому сина. Господь сказав до нього: «Назви його Єзреел, бо ще трохи, і я відомщу кров Єзреела на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля. Того дня я зламаю лук Ізраїля в Єзреел-долині». Завагітніла вона знову і породила дочку. І він сказав до нього: «Назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля. Я ніяк не прощу їм. А над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом, Богом їхнім. Я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їстями». Відлучила вона непомилувану і завагітніла та породила сина. І він сказав: «Назви його не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш».